Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Szybkiej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla polskich rolników oczekuje minister rolnictwa. W Polsce jest wciąż wiele zakażeń na grypę, informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Będą dłuższe urlopy rodzicielskie i nowy urlop opiekuńczy. Wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Szybkiej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy dla polskich rolników oczekuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. W rozmowie z Polskim Radiem Robert Telus powiedział, że chodzi o pomoc publiczną, czyli wsparcie, które rząd zamierza przeznaczyć z krajowego budżetu. Jest ważne, żeby tą decyzję Komisja Europejska podjęła szybko, dlatego że my przeznaczamy no prawie 10 miliardów złotych albo około 10 miliardów złotych z naszego budżetu polskiego, ale żebyśmy my mogli przeznaczyć te środki na pomoc polskiemu rolnikowi, musimy mieć również zgodę Komisji Europejskiej. Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami chce także zwiększenia pomocy finansowej dla rolników z unijnego budżetu. Najnowsza propozycja Komisji to 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego Polska ma otrzymać prawie 40 milionów. Komisja zapowiedziała również dochodzenie w sprawie wpływu importu z Ukrainy produktów żywnościowych na rynki tych krajów, powiedział w Polskim Radiu 24 eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Komisja Europejska oczekuje od krajów członkowskich, które chcą rozszerzenia tej listy o kolejne produkty, aby przedstawiły dowody, że napływ towarów z Ukrainy, z tych innych grup towarowych, destabilizuje te rynki. W tej sprawie chcę wszcząć owo badanie. Kraje graniczące z Ukrainą chcą ograniczenia napływu z Ukrainy produktów z 18 różnych grup towarowych. O bezpieczeństwie Europy Środkowo-Wschodniej, wojnie na Ukrainie i przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO będą rozmawiać w Warszawie szefowie resortów obrony państw bukareszteńskiej dziewiątki. Tworzą ją Polska, Rumunia, Bułgaria, państwa bałtyckie, Słowacja, Czechy i Węgry. Ważnym aspektem konsultacji będzie kwestia zbliżającego się szczytu NATO. Mamy wspólny interes, jeżeli chodzi o obronę naszych granic. Mamy wspólne interesy, jeżeli chodzi o pomoc dla walczącej Ukrainy. Jestem przekonany, że to spotkanie będzie służyło temu, aby wypracować wspólne stanowisko w stosunku do tych decyzji, które będą podejmowane przez Sojusz Północnoatlantycki. Mówił przed Naradą wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Szczyt Paktu Północnoatlantyckiego odbędzie się w lipcu w Wilnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawie 120 tysięcy nowych zakażeń wirusem grypy zarejestrowano w Polsce w czasie od 16 do 22 kwietnia, poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Od października jest to już ponad 5 milionów zachorowań, powiedziała profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. Zmarło 120 osób, chociaż uważam, że zgony są zdecydowanie zaniżone. Natomiast skierowań na hospitalizację mamy 30 852. Czy ci ludzie są hospitalizowani? Na to pytanie ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. W tym sezonie epidemicznym przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 6% Polek i Polaków. Będą dłuższe urlopy rodzicielskie i nowy urlop opiekuńczy. Dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Wdraża ona dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy pomogą w łączeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Cały czas wsparcie dla rodzin jest bardzo ważne. Urlop rodzicielski będzie dłuższy, do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 w przypadku ciąży mnogiej. Nowością jest urlop opiekuńczy na zapewnienie opieki dziecku albo innemu członkowi rodziny, mówiła niedawno w Polskim Radiu Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. Ten urlop będzie udzielany na wniosek pracownika, ale będzie to świadczenie, które nie jest świadczeniem płatnym. Nowe przepisy pozwalają też na urlop od siły wyższej, czyli 2 dni lub 16 godzin dodatkowego urlopu. Druga dyrektywa ma poprawić warunki pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. To między innymi zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia. Paulina Kurek, Polskie Radio. Dziś mija 80 lat od niezwykłego wydarzenia, ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy Szlak Pileckiego. Strona pilecki-polskieradio.pl powiązana jest z powstającym szlakiem edukacyjnym poświęconym ucieczce rotmistrza z Auschwitz, mówi autor serwisu Bartłomiej Makowski. czyli szlakiem z Oświęcimia do Nowego Wisznicza. To jest 114 w przybliżeniu kilometrów trasy, którą pokonał Witold Pilecki w 1943 roku. Nagraliśmy fragmenty raportu Witolda Pileckiego tak, żeby każdy, kto przechodzi ten szlak, mógł się połączyć bezpośrednio z naszym serwisem i odsłuchać fragmentu raportu Witolda Pileckiego, żeby mógł bardziej wczuć się w to, jak 80 lat temu Witold Pilecki pokonywał tę trasę. 26 kwietnia 1943 roku rotmistrz Witold Pilecki uciekł z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. 3 lata wcześniej dostał się tam jako ochotnik, by zdobyć informacje o funkcjonowaniu obozu i stworzyć w nim ruch oporu. Po wojnie Witold Pilecki padł ofiarą mordu sądowego dokonanego przez władze komunistycznego reżimu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, ale możliwe są również przejaśnienia. W ciągu dnia pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, w obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem oraz w górach okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę z kierunków zachodnich i północno-zachodniego. Biometr jest niekorzystny, co może wpłynąć negatywnie na nasze samopoczucie. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o Państwa pierwsze zajęcia i pierwsze zarobione pieniądze, 2 dwójki i 7 trójek. Przechodząc do harcerzy z Zuchu, wybierałem się na obóz harcerski i koniecznie chciałem mieć kalosze, takie z gumy. Musiałem w tym celu znieść węgiel przez całą sień do piwnicy, 2 tony we wiaderkach. I wtedy kupiłem sobie te upragnione gumowce. To było w 70 roku, dokładnie 15 czerwca. Pojechałem jeszcze na zabawę wiejską i zrobiłem sobie 300 zł. To były okrutnie wielkie pieniądze dla mnie wtedy. Te wszystkie ciężkie prace, które słyszałem, to były bardzo dobre, ale ja skończywszy szkołę podstawową, 7 klasę, w wakacje prowadziłem komplet omotowy. Maszyna do młócenia zboża plus taka maszyna S, to się nazywało. Stali na tej maszynie, podawali sobie snopki i mucili to zboże tą maszyną. A ja to prowadziłem taki komplet przez wakacje. No tak, 2 dwójki i 7 trójek. W ten sposób można się z nami skontaktować, ale też zapraszamy na profil na Facebooku Trójki. Tam też można komentować. I pan Lelon napisał: pierwsze zarobione pieniądze pracując i studiując zaocznie. Za pierwsze został zakupiony zegarek, który służył mi kilkanaście lat. Mam inne zegarki, ale do dziś go pamiętam. Czas to pieniądz. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. 10 minut po 8 pora na trójkę. Ach, gdyby tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady, to hasło jest kultowe. Kultowe, bo symbolizuje tak bardzo dziś pożądaną, ale trudną na etapie decyzji, radykalną zmianę trybu życia. Czasem tylko zawodowego, a czasem nawet i rodzinnego, proszę Państwa. Jak to jest z naszą mobilnością, jeśli chodzi o rynek pracy i w ogóle zmiany życiowe? Zmiana zakłada nowy zawód, a bywa, że i przeprowadzkę do nowego miejsca. I o tym Kuba Witkowski. Dziś tu, a jutro już tam. Radykalna zmiana zawodowa, czy wręcz życiowa, to niełatwa sprawa, zwłaszcza gdy nie ma pewności, co z tego będzie. Kilka lat temu w Polskim Radiu opowiadał o tym Robert Janowski. Okazuje się, że nie zawsze chciał być piosenkarzem i dziennikarzem. Jestem lekarzem weterynarii. Chyba sobie nie wyobrażam, żebym jednak został przy zawodzie. To, co tam w środku się działo, było silniejsze i nakazało mi któregoś dnia podjąć decyzję. A z decyzjami wiesz sam, że jest najciężej w tej kwestii. Ludzie się boją decydować. Musiałem to zrobić, ale odważyłem się i nie żałuję oczywiście. I takich przykładów jest mnóstwo. Paweł Zdun był kiedyś urzędnikiem. A gdzie dziś można go spotkać? Okazuje się, że kilkaset metrów nad ziemią. Pan Paweł w całej Europie montuje teraz turbiny wiatrowe. No właśnie teraz jestem w północnej Finlandii, nie jednej z turbin, poza kołem podbiegunowym. Właśnie przygotowujemy plac, w zasadzie miejsce do pracy na inspekcję skrzydeł. A jak to się stało, że postanowił rzucić pracę w ministerstwie i zająć się nietypową budowlanką? Dlaczego turbiny? A dlaczego nie? W sumie pomyślałem sobie, że najwyżej jak mi nie wyjdzie, to sobie wrócę za biurko, ale dlaczego nie? No i postanowiłem spróbować. Zawsze lubiłem też manualnie działać, robić różne rzeczy własnymi rękoma, więc postanowiłem zmienić branżę. Ale bywa, że u podstaw takiej decyzji leży też ogólna sytuacja. To ona jest motorem i pcha do zmiany. Tak było też w przypadku pana Dariusza i jego żony Ani, kiedyś mieszkańców Warszawy, a dziś obywateli bieszczadzkiej Komańczy. Zaczęło się, wiesz, pandemią. Ja byłem taksówkarzem, po prostu z dnia na dzień w zasadzie zostaliśmy odcięci od źródła dochodów, bo Ania pracowała w domu z dziećmi, trójka małych dzieci. W którymś momencie natrafili na ogłoszenie o sprzedaży agroturystyki. No i wyskoczyło Komańcza, wynajem albo sprzedaż. Dwie minuty się pozastanawialiśmy, czy zadzwonić. Ania mówi, dzwoń. Zadzwoniłem, kilka minut rozmowy, rozłączyliśmy się, trzy minuty, decyzja zapadła. Tu koniec lutego, dwa lata temu. I tak powstała baza noclegowo-wypadowa K85, tuż obok głównego szlaku Beskidzkiego. Dziś dla wielu kultowe miejsce, choć trzeba przyznać, nie zawsze jest łatwo i kolorowo. Pytanie więc brzmi, czy się opłaca takie zmiany w życiu robić? Dzieci są zdrowe, nie chodzimy głodni, mamy na rachunki, jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że to jest sens w tym wszystkim, tak? I robimy to, co lubimy. Gdybym miał jeszcze raz zastanawiać się nad tym, czy podejmować taką decyzję, czy zmieniać totalnie branżę, na pewno powiedziałbym tak, bo jest to w moim przypadku i dla mnie bardzo ważna sprawa. No, ta zmiana pozwoliła mi nauczyć się bardzo dużo. Nasze miejsce nazywa się K85 i to jest dwuznaczne, ponieważ to jest adres od Komańczy 85, ale też K85 to jest nasz szczyt, nie? Tak jak jest K2, to K85 to jest szczyt naszych marzeń, nie? My to zrobiliśmy. Pierwsze zarobione pieniądze facebook.com/trójka. Moja pierwsza wypłata poszła w całości na kupno $9 u konia pod Peweksem, a te umożliwiły zakup pierwszych prawdziwych jeansów. To pan Marek, a pan Jacek po zbiorach malin w drugiej klasie podstawówki na zakup bonów w banku i wybór w Peweksie jeansów także. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku facebook.com/trójka. Came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried to me, babe. What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried, moan, moan, moan. With a rebel yell, she cried, moan, moan, moan. Wow! In the midnight hour, babe, moan, moan, moan. With a rebel yell, moan, moan, moan. She go from the 7-Eleven. Well, it's out all night to collect a bill. Just as long, just as long, I don't miss up this day. Zadaję pytanie na Facebooku, czy kieszonkowe przelane na konto to jeszcze kieszonkowe. Zbieranie truskawek i sprzedaż butelek to było moje pierwsze kieszonkowe. Zachęcamy do tego, żeby wpisywać swoje komentarze pod postem. Państwo także telefonują. Kiedy byłem niespełna nastolatkiem, może miałem około 12 lat, a to był przełom lat 80. i 90., moim takim wielkim marzeniem było, aby zajmować się fotografią. I marzyłem o tym, aby kupić sobie takie urządzenie do obróbki negatywów. Ono służyło do wywoływania filmów. Aby zdobyć swoje pierwsze pieniądze, sprzedawałem w szkole podstawowej chomiki, zwierzątka, które hodowałem. I właśnie z zebranych pieniędzy udało mi się w sklepie fotograficznym spełnić to moje marzenie. Pierwsze pieniądze zarobiłem mając lat 16, proszę pana, zbierając skrzynki na ryby u Kaszuba. Za te pieniądze pojechałem non-stopem objechać Polskę. Najpierw było trzeba przerobić legitymację, bo rok wcześniej z dziewiątki zrobić ósemkę. Miałem 17 lat i mogłem już jeździć. No dobrze, te historie naprawdę robią ogromne wrażenie, bo handel chomikami po to, żeby zrealizować marzenie związane z fotografią, to jest jeden z tych pomysłów. A to trzeba warunki stworzyć, cały ekosystem, żeby one chciały ze sobą tak dobrze żyć, by się rozmnożyły także. No tu naprawdę wiele elementów trzeba wziąć pod uwagę. To wręcz jest

i także w zakresie współpracy wojskowej. I to jest ambicja Polski w ramach przygotowania do szczytu NATO. Niektórzy sojusznicy uważają, że powinniśmy skupić się tylko i wyłącznie na pomocy Ukrainie, pomocy materialnej, pomocy szkoleniowej, a nie powinniśmy po prostu prowokować, może być, Rosji, stawiając znowu kwestię członkostwa Ukrainy w NATO. My jesteśmy innego zdania. Dziś o przygotowaniach do lipcowego szczytu w Wilnie będą dyskutowali w Warszawie szefowie resortów obrony państw bukaresztańskiej dziewiątki. Nowe preparaty dla chorych na chłoniaki, ostrą białaczkę, uszczycowe zapalenie stawów i wrzodziejące zapalenie jelita grubego znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Wykaz będzie obowiązywał od 1 maja. Dobre informacje również dla chorych na cukrzycę. Ceny popularnych insulin długo działających wrócą do poziomu sprzed marcowych podwyżek. To dowód skrajnej nieodpowiedzialności i braku wyobraźni. Kilka godzin trwała akcja ratowników w Tatrach. Toprowcy zostali wezwani przez mężczyznę z dwójką małych dzieci. Ojciec zabrał na szpiglasową przełęcz. To ponad 2000 metrów. Dwie córki w wieku 7 i 9 lat, kiedy utknął pod przełęczą w głębokim na prawie 2 metry śniegu, wezwał pomoc. W akcji uczestniczyło 12 ratowników. Musieli działać w trudnych warunkach, we mgle i padającym śniegu przy drugim stopniu zagrożenia lawinowego. Mężczyzna może usłyszeć zarzut narażenia dzieci na utratę zdrowia i życia. To była największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. 37 lat temu nastąpiła awaria reaktora w Czarnobylu. Liderka białoruskiej opozycji, Światłana Cichanouska, zaapelowała do rodaków na emigracji, by w tym dniu wzięli udział w Marszu Czarnobylskim. Marsz ma być wyrazem sprzeciwu przeciwko planom rozmieszczenia na terytorium Białorusi rosyjskiej broni nuklearnej. Akcje z okazji rocznicy katastrofy w Czarnobylu zaplanowane są m.in. w Warszawie i Wilnie. Pełen serwis o 9:00. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Półfinały play-offów siatkarskiej ekstraklasy pań za nami. W obu przypadkach wystarczyły 2 mecze. Budowlane Łódź uległy dewelopresowi Rzeszów 1-3, mówi Jelena Blagojewicz z dewelopresu. No na szczęście nie udało się Budowlaniu prowadzić do tiebreaka. Tak, może gdzieś tam nasze własne życzenia, że nie byłyśmy do końca z tą samą energią jak ta pierwsza 2 sety. Oczywiście pri walce też dzisiaj od 3. i 4. set grali naprawdę znakomitą siatkówkę. Ta zmiana atakująca dla mnie jest twardowska cały czas. Naprawdę zrobiła nam dużo problemu, także było ciężko je zatrzymać. W drugim meczu siatkarki BTS-u Bielsko-Biała nie sprostały ŁKS-owi, nie ugrywając wczoraj ani seta. Pierwszy mecz finałowy 3 maja. A dziś trzecie starcia półfinałowe plus ligi. O 17.30 Zaksa podejmie Resowi, o 20.30 Jastrzębski Węgiel zagra z Wartą Zawiercie. W obu przypadkach jest 2-0 dla finalistów Ligi Mistrzów Zaksy i Jastrzębskiego. Magdalena Fręch wywalczyła sobie udział w turnieju głównym WTA 1000 w Madrycie. W finale kwalifikacji pokonała reprezentantkę gospodarzy Alionę Bolszową 6-4 i 7-5. O przebiegu spotkania opowiada trener Magdy Fręch, Andrzej Kobierski. To był bardzo ciężki mecz. W dodatku przeciwniczka, czyli Bolszowa, Hiszpanka. Najlepiej czuje się na nawierzchni ziemnej, bardzo wymagająca. Oprócz tego no, cały stadion jej kibicował. Nieśli ją jak mogli, ale na szczęście Magda zagrała świetnego pierwszego seta. Bardzo, bardzo pewnie, bardzo konsekwentnie, praktycznie bez błędów niewymuszonych. Bardzo solidny drugi serwis. Praktycznie wszystkie okazje, które miała do wykorzystania, wykorzystała. Ułożył się dobrze mecz. W drugim secie trochę koncentracja siadła, zrobiło się 1-4, ale wróciła jakby do poziomu gry z pierwszego seta, nawet w pewnymi momentami grała lepiej, co pozwoliło odrobić straty pomimo nerwowej końcówki, bo zdaje się 6. matchball wykorzystany. Kibice nieśli przeciwniczkę po każdym obronionym matchballu. Wydawało się, że może być bardzo, bardzo różnie, ale wytrzymała końcówkę świetnie. W pierwszej rundzie Fręch zagra z Włoszką Jasminę Paolini. Jeśli wygra, w drugiej rundzie czeka już na nią Jessica Pegula. Agata Barwińska wygrała wczorajszy wyścig Pucharu Świata w klasach olimpijskich. Multimedalistka imprez najwyższej rangi w klasie Ilka 6 plasuje się na 3. miejscu żeglarskiego Pucharu Świata Wier. Mega ciężki dzień, ale jestem z siebie bardzo zadowolona, bo zrobiliśmy 1 wyścig i wygrałam ten wyścig, także super, ale komisja postanowiła zrobić nam tylko 1 wyścig, ponieważ na drugi się już zbyt rozwiało, zrobiła się zbyt duża fala, więc niestety musieli nam odwołać. Tak to w żeglarstwie jest, że jak nie ma wiatru, nie da się pływać, a jak jest za dużo wiatru, to po prostu jest niebezpiecznie. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch plasują się na czwartym miejscu w klasie 49er. Julia Domasiewicz, Damasiewicz jest siódma w formule kite. Jeszcze na koniec ciekawostka z La Liga. Real Madryt nie utrudnia życia zbytnio Barcelonie, która kroczy do zwycięstwa. Ma 11 punktów przewagi nad Realem. Wczoraj niespodziewanie królewscy przegrali z Gironą 2-4. Czterema bramkami popisał się Argentyńczyk Tati Castellanos, ostatnim zawodnikiem, który wbił 4 gole królewskim w jednym meczu. Jest oczywiście Robert Lewandowski i to jeszcze w barwach Borussii Dortmund. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na południu, w centrum i na północy więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 do 11 stopni, w obszarach podgórskich od 5 do 7. Wiatr umiarkowany i porywisty zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Pan mył samochody. Tak jest, szyby. Tak, szyby, pierwsze zarobione pieniądze, a słuchacz wspomina nieco inaczej swoje pierwsze zarobione pieniądze, także na S, posłuchajmy. Ja miałem to szczęście, że w latach 80. skończyłem technikum i nasz patron w formie ochapu lub innej, już w tej chwili nie pamiętam, zorganizował nam pracę. I myliśmy samoloty. To naprawdę fascynująca robota. Nawet mycie samolotów w latach 80. Genialne. Mycie samolotów, no zdecydowanie więcej tego płynu potrzeba, ale i trochę trzeba więcej energii włożyć, żeby obskoczyć cały obiekt. Ten romantyzm, że nie każdy ma dostęp, nie, proszę państwa, za dużo płynu. Podchodzę to jakby w sposób taki praktyczny, prawda, do tej historii. Zazdroszczę oczywiście, to piękny zawód, mycie samolotów. Nie wiem, czy to ma swoją nazwę, ale szanuję jak najbardziej. Dariusz, a ty masz jakby takie wspomnienie z takiej pierwszej pracy faktycznie? Moim sąsiadem tutaj na Mokotowie jest pan Tomasz Kamiński, znany orientalista, i on mi dał zarobić pierwszy 1000 złotych jeszcze z Kopernikiem, więc było to dawno. Skrobałem z farby drzwi w jego mieszkaniu. Znaczy te drzwi były wyniesione na zewnątrz i ja je tam najpierw taką suszarką specjalną ogrzewałem tę farbę, potem szpachelką. Żeby te warstwy mogły łatwiej zejść. Tak. Ty masz, Darek, ciekawych sąsiadów, bo jeszcze masz panią, która zajmuje się takim mistycyzmem, prawda? I no, ale może nie wchodźmy w ten temat. Teraz tak. Czekamy na opowieść związaną z Dlatego Jarem. Taki dorodny proszę jest. Cię, proszę cię. Sweet.

rządzić przez kolejną kadencję? Największym problemem takim, który każdy doświadcza, no to są wysokie ceny, ale dobra informacja jest taka, że ta sytuacja będzie się stabilizować z tego względu, że wskaźnik inflacji w kolejnych miesiącach będzie się obniżać. Jest pan tego pewien? Bo prognozy, jak pan wie, nawet bardzo poważnych instytucji nie do końca się sprawdzały ze względu na różne czynniki zewnętrzne chociażby. Więc jest większość ekonomistów co do tego przekonana, a bierze się to stąd, że ta inflacja w dużej mierze była importowana ze względu na ceny energii, a te ceny energii spadają. Plus jest też czynnik statystyczny, czyli baza zeszłoroczna była wysoka, zatem no, będziemy widzieć stabilizację cen, no i ta inflacja na koniec roku może być nawet jednocyfrowa. O, to pan już troszeczkę już pan mówi łagodniej, bo 2 stycznia w Polskim Radiu pan powiedział, że w 4 kwartale na pewno będzie jednocyfrowa. Teraz pan mówi pod koniec roku, czyli koniec 4 kwartału to może być i być może jednocyfrowa. Czyli nie jest tak dobrze, jak pan myślał. No, powiedzmy, ten akcent tutaj zmieniłem ze względu na to, aby powiedzmy też wpisać się w takie nastroje, które są wśród właśnie między innymi obywateli Polaków, z tego względu, że te niepokoje jeszcze istnieją. Znaczy, jesteśmy przekonani co do tego, że właśnie ta inflacja na koniec roku powinna być jednocyfrowa, natomiast no, ludzie też nie lubią tego, jeżeli jeszcze jest taki rozdźwięk pomiędzy tym, co widzą w sklepach, a tym, co właśnie odczuwają, więc lepiej po prostu w ostrożny sposób mówić, ale ja jak gdyby zapewniam, że ta sytuacja będzie się stabilizować, a my w tym trudnym czasie to, co robimy, no to właśnie zawsze pomagamy, tak? Czyli jak był problem... Ale pomagamy ludziom, czy pomagamy zwalczyć inflację? Ponieważ to jest właśnie taka kwadratura koła, prawda? Bo pomagając ludziom napędzamy inflację, a nie pomagając ludziom, no pogarszamy nastroje. Mówię my, ale mam na myśli rząd. Podobnie jak eksperci z Stanów Zjednoczonych, tak i w Polsce, my jak liczyliśmy, no to 2/3 tej inflacji to jest inflacja importowana i ona była w dużej mierze związana z cenami energii. I teraz, jeżeli tak, no to trzeba było to, co robić, no to właśnie obniżać, czyli obniżać raz, że wskaźnik inflacji poprzez obniżkę VAT-u, czyli obniżać ceny, czyli to był jeden sposób działania. Drugi sposób działania, no to jeżeli ona jest importowana i nie mamy takiego dużego wpływu, no to trzeba pomagać tym grupom, którym ta inflacja najbardziej doskwiera. Więc to, co robiliśmy, no to były właśnie, mroziliśmy ceny energii, gazu. Robili państwo, czy będą robić to nadal? I dalej robimy, z tego względu, że chociażby zobaczmy cały czas VAT na żywność, tak? Jest ze stawką zero. Co więcej, właśnie jak się pojawiają kolejne sytuacje trudne. Ale zdaje się, że do końca czerwca to będzie, tak? Czy to jest możliwość przedłużenia? Nie chcę jak gdyby dzisiaj tego ogłaszać. Będzie ale to analizowane. Ale do 30 czerwca ale to zawsze obowiązuje. Będziemy w takiej sytuacji, kiedy właśnie widzimy, że te grupy, którym inflacja najbardziej doskwiera, no będziemy pomagać. Tak samo jest w przypadku tego kryzysu związanego ze zbożami. Jak był problem, chociażby były takie sugestie ze strony właśnie komisji, że grożą nam kary ze względu na to, że obniżamy VAT na przykład na paliwo, tak? Albo tak samo teraz, tak? Że wprowadzamy embargo. My to, co będziemy robić, no to właśnie będziemy w sposób zdecydowany działać, no i pomagać ludziom w tej trudnej sytuacji. A tak jak powiedziałem, jeżeli inflacja jest w dużej mierze importowana, no to wpływ powiedzmy tej pomocy jest niewielki, a trzeba ludziom pomagać. Te 10 miliardów ogłoszone wcześniej, to jeszcze zostanie powiększone? Mówię o tych sumach dla rolników. To jest tak, że ten pakiet, który został przyjęty przez rząd w zeszły piątek, obejmuje właśnie pomoc 10-miliardową. Natomiast no, będą też nowe działania, tak? Czyli na przykład mamy Fundusz Ochrony Rolników. Wczoraj on został lekko zmodyfikowany. To jest też dobra informacja. Co to znaczy lekko zmodyfikowany? Dobra informacja właśnie dla rolników. Otóż ta pomoc będzie obejmowała nawet tych rolników, którym nie wypłacono za właśnie przy sprzedaży, w przypadku bankructwa sprzedawcy, także w 2022 roku, tak? Czyli pierwotnie miał być to ale mechanizm... Ale przez cały 2022, czy druga połowa? Przez cały 2022 rok. Pierwotny mechanizm miał polegać na tym, że to był mechanizm, który był przygotowany na ten rok, a rolnicy dostawaliby wypłaty w przyszłym roku. Zmiana polega na tym, że będzie obejmować zeszły rok, czy jeżeli powiedzmy ktoś nie dostał zapłaty za właśnie za sprzedane na przykład produkty, no to właśnie z tego funduszu w połowie roku, jak zostanie przeprocedowany ten fundusz, a będzie procedowany na tym przyszłym posiedzeniu 9 maja, będzie, jeżeli zostanie, czyli mniej więcej ta ustawa zostanie przyjęta w połowie roku, no to wówczas w połowie roku będzie można już się zwracać o takie zwroty tych strat, czyli widzimy, że to jest kolejne działanie, które będzie służyło pomocy rolnikom i jak będziemy widzieć właśnie jakieś kolejne problemy, no to też będziemy pomagać. Czyli te 10 miliardów zostanie powiększone, żeby pomóc tym, którzy sprzedali w zeszłym roku zboże? Czyli jeżeli mieli problemy takie związane z tym, że jakaś firma, która skupowała zboże, upadła, tak, no to to będzie... To rozumiem, będzie... tylko czy trzeba zwiększyć tę sumę, czy to Trzeba zwiększyć sumę z tego względu, że no trzeba jak gdyby przygotować te środki na rekompensaty. No i w tym pierwszym roku te środki na rekompensaty będą z budżetu państwa, ale to będą też inne działania, tak? Czyli na przykład problemem jest to, że rolnicy chcą utrzymywać hodowlę trzody chlewnej na własny użytek. Są tam różnego rodzaju bariery administracyjne i my będziemy je znosić rozporządzeniem ministra rolnictwa, które w najbliższych tygodniach zostanie wydane. Takie działanie zostanie podjęte. A myśli pan, że Unia Europejska zwiększy te sumy pomocowe przeznaczone dla tych pięciu krajów, dla rolników z pięciu krajów w związku z kryzysem zbożowym? Bo na razie no, to jest taka właściwie kropelka. To jest mała suma. Liczymy na to i sądzę, że właśnie takie środki się pojawią z tego względu, że no, pokazujemy dane, czyli z jednej strony mamy pomoc Unii na poziomie 100 milionów dla pięciu krajów, a my mówimy o 10 miliardach pomocy ze strony rządu. Panie ministrze, to jeszcze wracając do tej inflacji. Najważniejsi ludzie w państwie mówili w miniony weekend bardzo dużo o inflacji i już nie tylko w tym tonie, że to putinflacja i czynniki zewnętrzne, no ale że my politycy, tak mówili, przyczyniliśmy się do tego. Przyczynił się do tego rząd, premier, parlament, ustanawiając tę pomoc i pan mówi, będziemy pomagać nadal, ale... Czy te wystąpienia nie są przygotowaniem do tego, żeby ludzie, także zwolennicy PiS-u, a może przede wszystkim, nie liczyli w kampanii wyborczej na jakieś fajerwerki w rodzaju waloryzacji świadczeń społecznych, w rodzaju wprowadzania nowych świadczeń społecznych, czyli na te marchewki, które zazwyczaj w kampaniach wyborczych się pojawiają? I zawsze ta pomoc będzie właśnie celowana i będą takie programy, które będą trafiały do grup, które będą szczególnie jak gdyby narażone na inflację. To jest tak, że inflacja w dużej mierze po pierwsze jak gdyby jest powodowana problemami po jak gdyby sytuacji covidowej. Druga rzecz to jest wpływ kryzysu energetycznego, trzecia właśnie wojny. Wpływ powiedzmy tych różnego rodzaju programów pomocowych jest bardzo niewielki, a to co ze strony polityków no jest się pojawiło... Ale jeżeli by się pojawiły jakieś nowe, czyli nie ma co liczyć, a pan mówi o celowanej pomocy, czyli już nie takie powszechne typu 500+, czy 300+, tylko jak trzeba będzie to pomoc dla tych najbiedniejszych, tak? To zawsze jest jak gdyby pomoc celowana i my jak gdyby rozwiązujemy problemy właśnie konkretnych grup. No tak, teraz... No 500+ to jest powszechne świadczenie dla rodziców, którzy mają dzieci. Taka pomoc nawet dla tych, którzy są lepiej sytuowani przecież. Tak, to znaczy to jest tak, że na pewno to 500+ pomaga rodzinom właśnie w tym, żeby zapewnić realizację podstawowych potrzeb, zapewnia też bezpieczeństwo takie, zwłaszcza tym grupom mniej zamożnym, ale zauważmy, że ta pomoc zawsze jest celowana, bo między innymi w ostatnim roku to, co robiliśmy, to obniżaliśmy podatki i teraz to, co zrobiliśmy, to zredukowaliśmy pewien wstyd, który jak gdyby towarzyszył poprzednim rządom. Opodatkowanie osób najmniej zarabiających było jedne z najwyższych w OECD. To, co zrobiliśmy, no to właśnie obniżyliśmy podatek z 17 do 12%, podwyższyliśmy kwotę wolną, też zwiększyliśmy ten próg. No i teraz się okazuje, że ten klin składkowo-podatkowy jest prawie o 5 punktów procentowych dla nich niższy. No tak? Dobrze, czyli teraz tego, mamy zwroty. Tego rodzaju nowych działań można się spodziewać? Oczywiście, że można się spodziewać takich działań, które będą rozwiązywały różnego rodzaju problemy społeczne. One będą wycelowane. Ja wiem nawet, jakie to będą, tylko, no, tylko proszę nie pani mogę redaktor, powiedzieć, bo czekam na kampanię, tak? Z tego taka względu, że to pan premier i pan premier Jarosław Kaczyński takie rzeczy będą ogłaszać, a ja tutaj skromny powiedzmy pracownik no musi tutaj pracować, analizować, no i tworzyć te nowe rozwiązania, dobrze, które są proszę, dobrze wycelowane. Dać kierunek. W kogo będą celowane? Może pan tak powie. Ja powiem tak, że będą celowane w te osoby, które jak gdyby potrzebują tego, a to, co my robimy teraz właśnie podczas, ja też jak gdyby jeżdżę właśnie i rozmawiam z ludźmi, słuchamy, czego potrzebują. Bo to, co nas wyróżnia, no to właśnie ta umiejętność słuchania no i naprawdę... Kasy potrzebują, dobrych dróg potrzebują, żłobków potrzebują. Dlatego program inwestycji strategicznych wynosi 63 miliardy i połowa z tych środków to są środki właśnie przeznaczone między innymi na drogi i to, co robimy, no to właśnie przywracamy godność w tym sensie, że my pamiętamy o tych społecznościach lokalnych, tak? Czyli jest tak, że to, co mi też zależy, bardzo leży na sercu, to jest to, żeby z tych mniejszych miejscowości ludzie nie wyjeżdżali, tak? Żeby tam zostawali. No to co robimy? No to właśnie ten program inwestycji strategicznych służy temu, żeby właśnie polepszać drogi, czyli dojazd do pracy, do szkoły, do szpitala. To są też świetlice, żeby ludzie tam po prostu jak najlepiej się czuli, żeby mieli dobrą pracę, dobrą jakość życia i tam zostawali. No a co będzie z pieniędzmi z KPO? Przydałyby się, prawda? Będą te pieniądze czy nie będą? Jak pan to widzi? Te pieniądze będą, natomiast... Ale no, kiedy one będą? Natomiast... Czy one będą, jeśli będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość nadal? Czy wtedy one mogą być jeszcze odsunięte? Czy to jest kwestia wyłącznie polityczna, tak jak to państwo przedstawiają? Czy trochę polityczna? 30 maja zbiera się Trybunał Konstytucyjny, to raz, tak? Jak gdyby dwa... Trzeba pamiętać o tym, że my już te programy, które zostały zapowiedziane w KPO, realizujemy. Branżowe Centrum Umiejętności. Tak? Super, czyli... ale jest teraz rewizja KPO. I w którym kierunku ona zmierza, ta rewizja? Bo ta rewizja, jak to się mówi fachowo, ona jest w konsultacjach. Jeżeli upłynął jakiś czas, no to dobrze by było właśnie przeanalizować, czy wszystkie zadania i cele zostały dobrze wyznaczone. I, no, no a właśnie jak słyszymy, to te cele będą rewidowane, które są szczególnie kontrowersyjne. To jest zrozumiałe, że jeżeli mamy taki kryzys właśnie w postaci wojny, no to pewne cele, które wcześniej były wyznaczone, one nie są aktualne, tak? Mamy, chociażby mieliśmy kwestię kryzysu energetycznego, tak? Za ogromne pieniądze mroziliśmy ceny energii i gazu, tak? Więc trzeba zrewidować pewne działania pod kątem właśnie nowych wyzwań. Pewne działania. Nie mogę tutaj konkretów no, znowu, ale o konkretach pisze też praca. Czytamy o autobusach niskoemisyjnych, że już zmienia się data, kiedy miałyby być wprowadzane w tych miastach powyżej 100 tysięcy. O zusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych, że to też jest poddane konsultacjom, to też ma być zmienione. Potwierdza pan to? Na pewno to, co będziemy realizować, no to te środki na transformację energetyczną będą zwiększane. Przykładem jest chociażby program Czystego Powietrza. Od soboty jest nowa edycja. No i staramy się, aby ten program był bardziej dostępny dla wszystkich z tego względu, że no wiemy, że chociażby te koszty związane z ogrzewaniem domów, 4 miliony domów z ogrzewaniem na węgiel i także powiedzmy paliwa stałe, no to jest problem. One muszą być dobrze ocieplone. Nie one problem, muszą jest być czas. Muszę kończyć. Szkoda, bo chciałam zapytać, czy duże kłody kładzie opozycja, która ma takie programy dobre, ale już tylko może...